Kapitola 18. Výzkum a vývoj a okamžité rozhodnutí. Poslal jsem Bogenovi zprávu, že jsem navázal kontakt a že nyní mohu pouze čekat na výsledek. Věděl jsem, že to bude čekání naplněné nervozitou. Jedinou věcí, která mě utěšovala, byla skutečnost, že Dylan byla mnohem živější, mnohem aktivnější, vypadala absolutně stejně jako ta Dylan, kterou jsem znával dřív. Nebýt oprátky, která se mi stahovala kolem krku, byly by následující 3 dny patřily k nejšťastnějším a nejspokojenějším dnům celého mého dosavadního pobytu na Kerberu. 3. dne večer mi však někdo zavolal, nevěděl jsem, kdo to je a neměl jsem ponětí, odkud volá. Věděl jsem, že je Bogen na můj telefon napíchnutý a že je byt plný od poslouchávacích zařízení, jaksi jsem ale pochyboval o tom, že by mu to v tomhle případě bylo moc platné. Obrazové spojení jsem nedostal, pouze sluchové. To je Quinn z Ham. U telefonu. Váš návrh zní zajímavě, žádné další kroky ale nelze podniknout bez fyzického vzorku. Zatajil se mi dech. Bez jak velkého vzorku? Mělo by stačit asi tak 50 kubických centimetrů mozkové tkáně a dalších 50 nějaké jiné namátkově vybrané tkáně. Bude to možné? To se uvidí, řekl jsem tomu člověku či té věci, která byla na lince. Jak se s vámi spojím? Budeme s vámi ve styku. Telefon zmlkl. Dylan vešla do pokoje. Kdo to byl? Víš kdo? Odpověděl jsem. Je na čase zavolat z bezpečnostní kanceláře Bogenovi. Bogen trval na tom, že se mnou musí mluvit osobně, takže jsem si ho vzal na drát. Kontaktovali mě. Potřebují 2 vzorky tkáně. To je jasné, přikývl. Počítali jsme s tím. Jen tak ze zvědavosti bych se ale chtěl zeptat, jak vás kontaktovali. Celý den jste nebyl nikde venku, nikdo vám netelefonoval a nikdo vám nedoručil žádnou zprávu. Zavolali mi. Na moje telefonní číslo. Museli jste to přece odposlouchávat. Zatvářil se víc než jen znepokojeně. Samozřejmě na něm máme odposlech. A v celém vašem bytě také. Ještě si to prověřím, ale nikdo ze sledovacích stanic mi nevolal, jak měli nařízeno. Vůbec se mi to nelíbí. Neměli by být něčeho takového schopní, aspoň tady ne. Přerušil spojení, já jsem však chápal jeho obavy a čekal jsem v bezpečnostní kanceláři, až mi zavolá zpátky, nemusel jsem čekat dlouho. Zkontroloval jste si ten telefon? Zeptal jsem se ho, ustaraně přikývl. Samozřejmě. Žádné hovory. A nechali jsme si taky přehrát záznamy ze všech štěnic, co máme u vás v bytě. Neděláte si z nás náhodou legraci, z Hangu, že ne? Na tom pásku není kromě normálních zvuků vůbec nic. Vůbec žádný telefonát, i když jsme slyšeli, jak přišla dovnitř vaše žena, zeptala se, kdo to byl. A jak jste jí odpověděl? Překvapeně jsem zahvízdl. Opravdu to na mě udělalo dojem a na Bogena taky, i když ne v tom též smyslu. Jaká je tedy odpověď? Tu tkáň dostanete. Mám si pro ní přijet nebo ji předáte sami? Hrozně legrační. Ne, měl by si pro ní někdo přijet. Už jen proto, že chci vidět, jak si ten vzorek vyzvednou. Nechám si připravit člun, řekl jsem mu. To ne. Jako preventivní opatření nařídil předseda Laro, že už se na ostrově nikdy nesmíte objevit a jestli se o to někdy pokusíte, hlídky vás spečou na škvarek. To ale v naší dohodě nebylo. Zaprotestoval jsem a cítil jsem, jak se mě zmocňuje panika. Věděl jsem, že jestli bezpečnostní služba přistoupí na můj plán, budu tam muset být. Dohodu jsme změnili. Sám jste přiznal, že jste nájemný vrah z Hangu a nechceme vaše schopnosti podceňovat. Takové riziko si nemůžeme dovolit. Pokud mi ale něco dají, musím za vámi přijet. Kde pak? Bude-li potřeba něco předat a nebudeme to moci obstarat sami, pošlete svou ženu. Vzhledem k té vložené psychické zábraně vůči zabíjení a k faktu, že je to domorodka, nám to připadá bezpečnější. Nechci ji do toho zatahovat. Ruším naši dohodu. Zlomyslně se zasmál. No prosím, to je v pořádku, pokud to ale tímhle končí, končíte vy oba taky. To jste věděl, už když jste se do toho pouštěl. Buď můžete akceptovat naše podmínky, nebo na to zapomenout. Takže ji sem pošlete přesně za 2 hodiny. Tak dobře, souhlasil jsem s povzdechem. Budeme tedy hrát podle vašich pravidel, aspoň prozatím. Počkejte ale ještě moment. Je to profesí matka, takže má zakázáno vyplouvat na moře. Kdo jí to zakazuje? Z příkazu předsedy Larroa byl v jejím případě tenhle požadavek zrušen. Kdyby vám někdo dělal nějaké problémy, ať mi zavolá. Myslel jsem ale, že má psychozábranu, která jí to nedovoluje. Řekli jsme Dumoniovi, aby ji odstranil. Stejně nebyla nijak zvlášť silná. Tak už se do toho dejte, ztrácíme čas. Přerušil jsem spojení a cítil jsem, jak moje sebedůvěra mizí. Tahle změna základních pravidel mohla doopravdy vyvolat problémy. Dylan to však přijala naprosto nevzrušeně. Nezapomínej, že jsme v tom spolu. Přikývl jsem a nezbývalo mi nic jiného, než doprovodit ji dolů k dokům a zamávat jí na rozloučenou. Byla celá pryč z toho, že je zase na člunu, protože moře doopravdy milovala. Vrátila se asi za 5 hodin, během kterých moje nervozita a moje obavy neustále narůstaly. Když konečně přijela, stále ještě jsem nebyl ve své kůži. Neudělali ti tam nic, viď že ne? Vyptával jsem se jí. Ne, zasmála se. Většinu doby jsem stála u kormidla a docela jsem se bavila. Mají tam na tom ostrově ale fantastické hnízdečko. Nechali mě jít jenom do přízemí, předali mi tuhletu zapečetěnou a zmraženou krabici a pak mě pod eskortou odvedli zpátky. Nejistě jsem se na ní podíval. Poznal bych, kdyby místo ní nastrčili robota. Poznal bych, kdyby na mě s těmi svými psychopřístroji ušili boudu. No co, říkal jsem si, pokud si v noci vyměníme těla, dozvím se, jestli z ní udělali robota. Navíc jsem si byl poměrně jistý tím, že by to v téhle fázi neriskovali. Pro další plán jsem potřeboval Dumoniu, pokud jsem mu mohl věřit. Z nenadání jsem se zarazil. Mizera jeden, zamumlal jsem. Ten mazaný starý anarchista. Překvapeně na mne pohlédla. Cože? Kdo? Dumonia. Má náskok před Larroem i přede mnou. Věděl to celou dobu a zmanipuloval mě k tomu. Tak shodné a podobné znaky, co? Zatraceně dobře věděl, co říká, když mi to vysvětloval. Odnesli jsme prostě krabici domů, kde jsme čekali na další instrukce, které se nedostavily. Nakonec nás čekání přestalo bavit, takže jsem vyřídil pár rutinních papírů, které se mi nashromáždily, a šli jsme spát. Ráno byla krabice pryč. Ohlásil jsem její krádež Bogenovi, kterého ta zpráva ani trochu nepotěšila. Měl můj byt obšancovaný kamerami, agenty, zapojil do toho svůj kompletní bezpečnostní systém, nikdo ale nic neviděl. Ještě horší bylo, že přímo do krabice bylo umístěno přinejmenším 5 různých signalizačních přístrojů, které vesměs zdánlivě fungovaly naprosto dokonale. Přinejmenším jejich signály dosud fungovaly, tvrdili totiž, že je krabice stále ještě v bytě. Problém byl ovšem v tom, že ani po důkladné prohlídce a nasazení detekčních přístrojů ji nenašli, přestože nakonec objevili droboučký záznamový přístroj, podobný malé baterii, zastrčený mezi prkny podlahy. A samozřejmě se ukázalo, že přístroj poklidně vysílá všech 5 sledovacích signálů. Bogena to všechno přivádělo k šílenství a začínal ztrácet nervy. Zatraceně dobře jsem věděl, že Larro dostane úplně odlišné hlášení, ve kterém nebude Bogen vypadat tak neschopně. Musel jsem toho druhého konfederačního agenta, který působil ve zdejší oblasti, obdivovat, protože se zdálo, že přinejmenším svou troufalostí vysoce překonává i mě samotného. Udělal na mě takový dojem, že když konečně zavolal a smluvil si s námi schůzku, nemohl jsem se dočkat. Bylo to už 9 dnů, co vzorky zmizely a za celou tu dobu se nestalo prakticky nic, co by bylo v jakémkoliv směru pozoruhodné, až na to, že Bogenovi docházela trpělivost a choval se k nám stále výhružněji. Také Dylan i mně se začínala zmocňovat určitá nervozita. Konečně však ten telefonát, na který jsem čekal, přišel a my jsme vyrazili ven, Bogen ani ostatní jeho lidé téměř určitě nic netušili. Vždycky mi bylo divné, proč myslíte, že si tady můžete mluvit, jak chcete, oslovil jsem agenta. Doktor Dumonia se usmál a oběma nám pokývil na pozdrav. Není to nic zvláštního, jen pár zázraků moderní vědy. Popravdě řečeno je moje ordinace odposlouchávaná a Bogenovi lidé právě teď slyší, jak si spolu povídáme. Až na to, že slyší něco úplně jiného. Je to báječná věc, pracovat v technologickém prostředí, které je pár desítek let pozadu za nejnovějšími objevy. Vy s tím vaším antikonfederačním anarchismem. Skoro od začátku jsem věděl, že s vámi něco není v pořádku, nedošlo mi ale, pro koho pracujete. Sám pro sebe, samozřejmě. A vy dva taky, totiž taky sami pro sebe. Nejsem žádný pozer a všechno to, o čem jsem s vámi mluvil, je pravda. Konfederace je mi odporná. Kdybych si mohl být jistý tím, že tihle naši mimozemšťané nevyhladí celou lidskou rasu, ještě bych jim zatleskal, až by na nás zaútočili. Lidstvo by nemohlo dostat lepší povzbuzující injekci než takovou pěknou klasickou válku, pokud by totiž jako rasa přežilo a mohlo se dál rozvíjet a zdokonalovat. Jsem psychiatr a mám rád svůj pohodlný život i svoji profesi. Tak proč ale? Proč pro ně pracujete? Vyptávala se nechápavě Dylan. No, ono to vlastně není tak, že bych pro ně pracoval. Tady na Kerberu jsem prakticky já celá konfederace, což ve vztahu k ním všem považuji za báječný vtip. Souvisí to s tím, jaký mám názor na historii a společnost. Tady Quinn vám to třeba někdy blíž vysvětlí. Já teď právě nemám tu správnou náladu na filozofické debaty, protože máme příliš mnoho práce. Řekněme prostě, že jich využívám, oni zase využívají mě a obě strany z toho mají prospěch. Využívám také Laroa, jeho lidí a jeho systému. To všechno proto, abych mohl žít přesně takovým životem, jaký mi vyhovuje a dělat práci, kterou nejvíc miluji. Nechápu, proč mě sem vlastně vůbec posílali, přiznal jsem upřímně a s úctou, jakou jeden profesionál projevuje druhému. Mohl jste to tady všechno sám zařídit mnohem s nás a s menším rizikem. Ale kdepak, to není pravda. Kdybych se potloukal kdekoliv v Laroově blízkosti, zvlášť kdybych čmuchal kolem jeho ostrova a jeho projektů, vystavoval bych se vážnému a bezprostřednímu nebezpečí, což je něco, k čemu prostě nejsem ochoten. Jak jsem už říkal, smyslem veškeré mé činnosti je to, abych se co nejdéle udržel ve své vlastní osobní nirváně. Doufám, že navždy. Aktivní operace mi tudíž nesedí. Laroo by mě ve své blízkosti nebo v blízkosti svých miláčků netoleroval už jen proto, že toho na něj příliš mnoho vím, příliš dobře ho znám. Už klíbil se. Domnívá se, že mi v tomhle směru částečně vypláchli mozek, což je také to jediné, proč jsem ještě tady. Druhým důvodem je ale fakt, že jsem danému problému příliš blízko. Jsem tady už příliš dlouho a znám příliš mnoho lidí. Nedokážu situaci objektivně zhodnotit. Potřebovali jsme čerstvý analytický mozek, který by příslušné informace utřídil. A kromě toho jde takhle o krk vám a ne mně. Říkal jste ale, že vám nezáleží na tom, jestli na nás mimozemšťané zaútočí, poznamenala Dylan, která se stále ještě snažila pochopit jeho motivaci. Proč tedy vlastně pomáháte tenhle projekt zničit? Dumonia nasadil velice vážný tón. Ty kreatury tam na ostrově jsou největším nebezpečím, které nám kdy hrozilo. Dokonalé organismy, které nás ve všech směrech předčí. Homo excelsus. A všechny stoprocentně programovatelné. Naprosto stoprocentně. Každý člověk je samozřejmě naprogramován tím, čemu říkáme dědičnost a prostředí. Jenže my jsme schopni velkou část tohohle naprogramování překonat a stát se něčím, co vůbec nebylo jeho cílem. To je také důvod, proč žádná totalitní společnost, ať byla její moc jakkoliv absolutní, nikdy v celé historii lidstva nedokázala zlikvidovat duch lidské individuality. Tihle, roboti, jsou první věcí, která něčím takovým skutečně hrozí. Nejsou totiž schopni povznést se nad svoje naprogramování. Mám-li se vyjádřit eufemisticky, musím říct, že mám při pomyšlení na ně staženou prdel strachy. Oba jsme chápavě přikývli. Co je tedy na programu teď? Zeptal jsem se. Tak dobrá. Analyzovali jsme všechny ty vzorky, rozpitvali je a důkladně si s nimi pohráli. Řeknu vám pravdu, doktorka Mertonová se nemýlila. Nemáme sebemenší ponětí, jak něco takového napodobit, jak to sami vyrobit. Vymyká se to našim schopnostem. Což je podle mého názoru jen dobře. Nestojím o to, abychom se tímhletím směrem vydali i my, i když Bůh ví, že se o to budou všemožně snažit. To je tedy řekněme ta špatná zpráva. Dobrá zpráva je, že i když to nedokážeme sami vyrobit a nerozumíme kompletně principu, na jakém to funguje, víme, jak s tím zacházet, pokud chápete, jak to myslím. Ani v nejmenším, ujistil jsem ho. Nedokážu sice sám vyrobit tušku, vím ale, jak se s ní zachází. I kdybych ještě v životě žádnou tušku neviděl, stejně bych byl schopen přijít na to, co s ní. Myslím tím, jak funguje. V tomhle případě jde o neporovnatelně složitější obdobu téhož principu. Rozumějte, kdyby byl základní program, který zajišťuje jejich poslušnost, uložen v samotné jejich chemické podstatě, neměli bychom šanci. Nebylo by je možno deprogramovat, aniž bychom je rozložili. Naštěstí tomu tak není. Uvnitř každé kvazibuňky skutečně je programovací zařízení, je velice složité a my mu ani trochu nerozumíme. Když však o něm víme, můžeme doplnit další programové informace a spolehnout se na to, že budou tyto informace prostřednictvím Vardenů odeslány a uloženy stejným způsobem, jakým si my tady měníme těla. Vyplývá z toho zajímavá hypotéza, že se při konstrukci těchto robotů brala v úvahu existence Vardenova organismu a že bez něj třeba ani nefungují, což by mohlo znamenat, že je naši mimozemšťané vyvinuli za konkrétním účelem použití tady na Kerberu a že tedy nejsou jen pouhou obdobou něčeho, čeho se v jejich kultuře běžně užívá. No a k čemu je to všechno dobré? Vyptávala se netrpělivě Dylan. Totiž polovina těch vzorků byla odeslána jinam a druhá polovina zůstala tady, o jejich praktické testování se postarala moje laboratoř. Životně důležitým faktorem byly Vardenové a těch tady máme, kolik chceme. Ukázalo se, že to je skutečně fascinující úkol. Použití organismu, kterému vůbec nerozumíme, k ovlivnění jiného organismu, který nedokážeme vyrobit ani napodobit. S pomocí počítačů vnějšího světa a mé místní laboratoře se nám ale nakonec podařilo potřebné hodnoty odečíst. Jazyk chemického kódu je velice složitý a vůbec se nepodobá žádnému lidskému jazyku, což je důvod, proč to trvalo tak dlouho, nakonec jsme to ovšem zvládli. Základní poslušnostní programování je naštěstí v každé buňce stejné. V zásadě stejné jsou dokonce úplně všechny buňky, v mozku i v tělesných tkáních, mohou se prostě proměnit v cokoliv, co je třeba. Programování je vcelku jednoduché, musí být jednoduché, protože se ho používá jako společného základu pro všechny robotické agenty, odesílané zpět na nejrůznější světy, za nejrůznějšími úkoly a do nejrůznějších podmínek. Takže se ho dokážete zbavit. Naléhal jsem na něj. To nedokážeme. Dokážeme ale udělat totéž, o čem jsem mluvil tehdy v souvislosti s implantovanými psychopříkazy. Mimozemšťané to zařídili tak, že není možné separovat základní programování, aniž by se buňka poškodila a aktivoval se proces jejího rozkladu. Nezapomínejte ale, že jsou to programovatelné buňky. Musí být programovatelné. Můžeme tudíž přidat další program, kterým se ty původní instrukce vyruší. Kompletně ho vymažeme, takže nám zůstane ničím nezatížená mysl, uložená v supertěle. Něco takového přece muselo napadnout i Mertonovou, podotkl jsem. Nepochybně ji to napadlo, přikývl, nemá ale potřebnou počítačovou kapacitu ani další prostředky, aby získala kompletní odečet všech kódů, natožpak aby rozluštila jazyk, kterého bylo použito. To je dostalo do slepé uličky. Nevěřili byste, kolik jsme právě tomu museli věnovat času. Laro měl pravdu, i kdyby byl použil všech svých konexí, nemohl na tak dlouho získat dostatek počítačového času, aniž by k sobě přivábil bezpečnostní službu jako magnetem. Takže mu můžeme dát, co si přeje, povzdechla si Dylan. Co tím ale získáme my? Tak tedy, budeme vám muset poskytnout nějakou absolutní ochranu. Toho lze dosáhnout poměrně jednoduše, pokud jí dáme podobu komplexního psychického příkazu a použijeme k tomu systému bezpečnostní služby. Laro ho nedokáže zrušit. Nikdo ho tady nedokáže zrušit, nebo jestli dokáže, už jsme tuhle válku prohráli. Řečeno jinými slovy, nemůžete jim příslušné informace poskytnout, pokud sami nechcete, což bude také jediný okamžik, kdy si jich budete vědomi a i tehdy budete pouze tušit, co máte dělat, sami to ale nebudete chápat. A musí se to udělat postupně, vždycky jen po jednom robotovi. Jenže Laro dovolil přístup na ostrov jen mně, připomněla mu Dylan. Neznamená to, že země prostě udělá robota a ty informace získá, kdykoliv bude chtít, ať tam nějaký blok je nebo ne. To tedy neznamená a existuje jednoduchý způsob, jak se o to postarat. Velice jednoduchý. Přidáme jako pojistku ještě jeden blok, podobný těm tuctům, které bezpečnostní služba postupem let implantovala do Quinova mozku. Na světě neexistuje člověk, který by mučením, chemickými nebo mechanickými prostředky nemohl být donucen, aby prozradil všechno, co ví. Ani jediný. Použijeme proto stejné metody, abychom zajistili, že by taková operace vyšla na prázdno. Přesně to také Larovi nedovolilo, aby tady z Quina udělal robota hned na samotném začátku. Nepochybuji o tom, že i on sám má implantované nějaké podobné instrukce. Je to vážně jednoduché a oni to okamžitě pochopí a smíří se s tím, protože mají s instrukcemi tohoto typu zkušenost. V zásadě jde o psychický příkaz, který vymaže ostatní informace v případě, že je použito nějaké donucovací metody a který lze v případě potřeby aktivovat i vědomě. Neodváží se něco na vás zkoušet. Bude vás potřebovat nenarušené a může požádat svoje vlastní psychiatry, aby mu existenci těch vymazávacích příkazů potvrdili. Bude vás to chránit a bude to chránit i nás. Dylan se na jeho vysvětlení zatvářila poněkud zmateně, já jsem ho však přesně pochopil. Chce tím říct, že ten příkaz k vymazání informací lze aktivovat nejen vědomě či podvědomě, ale že ho může někdo aktivovat i externě, například nějaký konfederační agent. Něco podobného musel zřejmě tady pan doktor použít i v Larovově případě, aby si zajistil vlastní nerušenou existenci. Dumonia s úsměvem přikývil. Stejně ale máte v úmyslu dát mu odpověď na to, co chce vědět. Protestovala Dylan. Dumonia se nepřestal usmívat. Přemýšlej trochu, Dylan, vybídl se mi. Se způsobem našeho uvažování máš už dost dlouhé zkušenosti. Nezapomeň, že ty buňky jsou programovatelné. Zamyslela se nad Dumoniovými slovy a já jsem už začínal mít dojem, že jí to budeme muset vysvětlit zcela polopatisticky. Pak jsem náhle spatřil, jak našpulila ústa. Ach tak. No, pro pána, vadí mi jediná věc, ozval jsem se, že to totiž bude všechno muset zvládnout Dylan sama. Nesnáším, když přijdu o vyvrcholení takhle kolosálního podrazu. Byl to konec konců můj nápad. Vždyť víte, že i to by se dalo zařídit, připomněl nám Dumonia tichým hlasem, viděl jsem však, jak se mu oči rozsvítily tím dychtivým zábleskem. Všechno jsem připravil pro případ, že byste to chtěli zkusit. Dylan pohlédla nejdřív na něj a pak na mne. Ne. Nejsem si jistá, že o to stojím, sdělila náměstí, mám z toho tak trochu strach. Říkal jsem vám, že je to spojené s velkým rizikem, přiznal psychiatr. A chápu vaši opatrnost. Především byste se mohli oba rozštěpit na dvě osobnosti. To by nebyl žádný velký problém, pokud byste chtěli zůstat spolu na věky, což je poměrně dlouhá doba. Nebo byste mohli splynout v jedinou novou osobnost. Nebo byste mohli zjistit, že v hloubi duše se ani jeden z vás tomu druhému doopravdy nelíbí. To platí zejména pro Quinovu mysl, protože než přišel sem a nalezl svoji lidskost, byl to velice nepříjemný chlapík. Já vím, přikývla Dylan. Myslím, že právě z toho mám největší strach. Miluju ho takového, jaký je dnes, myslím ale, že ten starý Quin by se mi nijak zvlášť nezamlouval. Až příliš se podobá Vagantu Larovi. Udiveně jsem na ní pohlédl. Že by i ona. Je tu ještě jedna možnost, pokračoval Dumonia hlasem naznačujícím, že ho její váhavost poněkud zklamala. Myslím, že doopravdy chtěl vyzkoušet to splynutí nebo co by z toho vzešlo, a to čistě z profesionální zvědavosti nebo snad jen proto, aby se pobavil. Mohl bych ty psychoinstrukce zmanipulovat tak, aby byla ke kompletní programovací operaci nutná přítomnost vás obou. Vyčítavě jsem se na něj podíval. A to je také řešení, které sami doporučují, co? Jako pojistka proti tomu, aby ani jednoho z nás nemohli držet jako rukojmí a nutit tak toho druhého ke spolupráci. Omluvně si odkašlal, potom pokrčil rameny a unaveně se pousmál. Copak bych byl dobrý doktor, kdybych vás neupozornil na všechny zajímavé alternativy. V tom případě půjdeme spolu, ať se jim to bude líbit nebo ne, prohlásila rozhodně Dylan. Tak je to správné. Zaváhala. Nebude ale tahle operace ukazovat přímo zpátky na vás. Nebude jim jasné, že jste to musel být vy, kdo nám ty informace dal. Pokud to vyjde, bude to jen akademická otázka, prohlásil. A pokud to nevyjde nebo pokud se něco zvrtne. No, pro ten případ mám připravený rezervní plán. Se mnou si nelamte hlavu, dovedu se o sebe postarat. O tom nepochybuji, přikývl jsem suše. Tak se do toho dejme. Jak jsem předpovídal, Bogenovi se změna plánu nezamlouvala, dokonce ani trochu. A co jsem mohl dělat? Protestoval jsem nevinně. Vraceli jsme se prostě výtahem dolů z Dumoniovy ordinace, když v tom najednou prásk a oba jsme ztratili vědomí. Když jsme se o půl hodiny později probrali, byli jsme na druhém konci města a oba jsme měli v mysli implantovanou identickou instruktáž včetně těch psychických bloků. Víte přece, že nás vaši muži ztratili. Z toho také neměl právě radost, nemohl však dělat nic jiného než zlostně se na mě mračit. Ale máte to. Jistě, máme to. Už předtím jsem mu vysvětlil okolnosti a podmínky a ochranná opatření jsem mu popsal naprosto jednoznačně. Šéfovi se to nebude líbit, zavrčel. Je toho nějak moc, co by se mohlo zvrtnout. Řeknu vám ale, jak to uděláme. Přijedete oba dnes odpoledne sem na ostrov. Vezměte si sebou nějaké věci, možná tady budete muset zůstat dost dlouho. Přikývl jsem a přerušil jsem spojení. Ty si vážně myslíš, že na to Laro skočí? Vyptávala se ustaraně Dylan. Vždyť se tím vlastně vydává konfederaci do rukou. Skočí na to, ujišťoval jsem ji, i když bude hrozně opatrný. Nemá na vybranou, jak nás ujistil náš společný přítel. Jen si to představ. Je to nejmocnější člověk na Kerberu, jeden ze čtyř nejmocnějších lidí celého Diamantu a možná jeden z vůbec nejmocnějších žijících lidí a je k smrti vyděšený. Nebo je spíš vyděšený ze smrti, opravil jsem ji. Pojď se připravit.